Ой, ти, пташко, жовтобоко, не клади гнізда високо, а клади на низькій травці, на зелененькій муравці. Яструб над головою висне хоче ухопить, вашею живе він кров'ю, глянь же пазурі острить. Стоїть явір над водою, все киває головою. Вітри буйні повівають, руки явору ламають. А вербички шумлять низько, заколишуть мене в снах. Тут тече струмочок близько, видно воду аж до дна. Я не буду дорікати, що в селі родила мати. Хай у того мозок рветься, хто у городу щепнеться. А я буду собі тихо коротати цілий вік. Так мине мені все лихо, щаслив буду чоловік.